ochroną. Producent Natur Produkt Farma Spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 31 marca. Jest 11. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Papież przewodniczy mszy Zmartwychwstania Pańskiego. Plac Świętego Piotra wypełniły tysiące wiernych. Rosjanie atakowali infrastrukturę energetyczną na Ukrainie. W obwodzie lwowskim zginęła jedna osoba. Rumunia i Bułgaria częściowo w strefie Schengen. Na lotniskach i w portach bez kontroli granicznych. Tysiące osób z całego świata uczestniczą w mszy Zmartwychwstania Pańskiego na placu Świętego Piotra w Watykanie. Nabożeństwu przewodniczy papież Franciszek. Plac udekorowany jest kwiatami z Holandii, zgodnie z tradycją sięgającą ćwierćwiecza. Po mszy papież wygłosi wielkanocne orędzie, które co roku jest apelem o pokój i pojednanie, a następnie udzieli błogosławieństwa Urbi et Orbi, czyli miastu i światu. Jedna osoba zginęła w obwodzie lwowskim w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego, poinformował szef obwodu Maksym Kozycki. Celem był obiekt infrastruktury krytycznej. Zniszczony został budynek administracyjny, w którym wybuchł pożar. Strażacy go ugasili. Ratownicy przeczesują gruzy, ponieważ pod nimi mogą nadal znajdować się ludzie, napisał Kozycki. A w nocy w wielu ukraińskich obwodach słychać było alarmy przeciwlotnicze. Od 11 godzin Rumunia i Bułgaria są częściowo w strefie Schengen. Kontroli granicznych nie ma już na lotniskach i w portach. Pasażerowie odlatujący z Bukaresztu nie kryją zadowolenia. Jest świetnie, że nie trzeba już stać w kolejkach. Późno wchodzimy do Schengen, ale jest jak jest. Czekam na zniesienie kontroli na lądowych przejściach granicznych. Na granicy z Bułgarią kolejki tirów mają po 6-7 km. Gdy tam znikną kontrole, będzie duża poprawa. Nie wiadomo, kiedy kontrole zostaną zniesione na drogowych przejściach granicznych z Rumunią i Bułgarią. Na razie sprzeciwia się temu Austria. O Olsztynie ci, którzy nie mają z kim spędzić świąt, mogą zasiąść do wspólnego stołu w kuźni społecznej. Za godzinę rozpocznie się tam śniadanie wielkanocne przygotowane przez wolontariuszy Fundacji Wolne Miejsce. To spotkanie ma szczególny wymiar, mówi Maja Romaniewicz z Fundacji. My zachęcamy każdą samotną osobę, każdą osobę, która nie ma z kim spędzić świąt, gdzie rodzina jest daleko, dzieci może są za granicą, mamy podopiecznych, którzy pokłócili się z siostrą, z bratem i nie chodzą do siebie. To są takie prozaiczne powody czasami też samotności. Śniadanie wielkanocne zaplanowała także m.in. Fundacja Wolne Miejsce z Elbląga. Według prognoz Instytutu Meteorologii niedziela wielkanocna będzie słoneczna i ciepła. Za dobrą aurę odpowiadają masy ciepłego powietrza, które do Polski napływają z południa. Dziś pogoda będzie zachęcała zdecydowanie do spacerów niż do siedzenia przy wielkanocnym stole. Na wschodzie kraju cały czas możemy się spodziewać dużej ilości słońca. Natomiast od zachodu kraju, zwłaszcza po południu, przesuwać się będzie strefa zachmurzenia oraz towarzyszące tej strefie słabe przelotne opady deszczu. Najcieplej do 24 stopni na Lubelszczyźnie. Tłumaczy synoptyk IMGW Michał Kowalczuk, który dodaje, że w nocy należy spodziewać się raczej zachmurzonego nieba. Będzie nieco więcej chmur, zwłaszcza w zachodniej połowie kraju i tam możliwe słabe przelotne opady deszczu. Według prognoz IMGW w lany poniedziałek na zachodzie i w pasie ziemi łódzkiej po Lubelszczyznę możliwe przelotne opady deszczu. Ma być jednak bardzo ciepło. Na południu Polski termometry mogą wskazywać nawet 28 stopni Celsjusza. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W pogodzie jeszcze tylko szerzej o temperaturach. Jak mówił synoptyk, najcieplejsza będzie Lubelszczyzna. Tam dziś do 24 stopni. W centrum termometry pokażą 22 stopnie. Chłodniej na północnym zachodzie 18, nad samym morzem 13. Prawie wszędzie słonecznie, słaby deszcz na zachodzie. Jest 1 kwietnia 1962 roku, słońce wzeszło. Urodziny Trójki, część druga. O 12:00 spotkanie. Katarzyna Borowiecka rozmawia z ludźmi filmu. Gośćmi będą Agnieszka Smoczyńska, Paweł Maślona i Jan P. Matuszyński. O 13:00 koncert. Artur Andrus i Joanna Kołaczkowska we wspólnym programie muzyczno-kabaretowym. Nasz jubileusz to 1 kwietnia. Zapraszamy do Trójki. Więcej na stronie trójkapolskieradio.pl/urodziny. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

11 minut po 11. Utwór nieśmiertelny. Queen, Who Wants to Live Forever. Do południa w Trójce ścieżka dźwiękowa, piosenki i tematy z filmów i pytanie o Państwa film życia. O takim filmie życia, ale tak zauważyłem, jeżeli chodzi o taki film, to się to trochę rozmija, bo na przykład podoba mi się muzyka Vangelisa z filmu Conquest of the Paradise, Pintanina Santa Maria, jest taki utwór, jest przepiękny, nawet pasuje do dzisiejszego też dnia i takiej atmosfery, jaka panuje teraz. Ale film tak nie bardzo zapamiętałem. Z kolei, gdy jakiś film mi się podoba, to sam jest tak, że muzyka z kolei jest inna, nie? Niż by się oczekiwało. 227 trójek, proszę kontynuować, czas do południa. Zapowiadałem, że pojawi się Nick Cave i tak będzie za moment tutaj z Warrenem Ellisem. No, jeden z moich ulubionych tematów filmowych to jest Song for a Bob z filmu Zabójstwo Jessego Jamesa przez tchórzliwego Roberta Forda. UK w październiku w Polsce. W Trójce ścieżką dźwiękową dziś do południa, a w międzyczasie mówimy o filmach życia. 227 Trójek jest kolejne wskazanie. Moim filmem takim życia jest hit Gorączka. Robert De Niro, Al Pacino, Val Kilmer. I tam jest taki na końcu utwór Mobiego God Moving Over the Face of the Waters. Przepiękny i polecam. Też bardzo lubimy Norbi, akurat nie tym razem, ale Jan Hammer to już z pewnością. Kolejny odcinek audycji to teraz Miami Vice.

Lot nad kukułczym gniazdem to jest znakomita ekranizacja. 227 trójek. Co jeszcze warto dodać, jeżeli chodzi o filmy życia? Okres świąteczny, tak pomyślałem o filmie Gladiator. Jakby dało radę ścieżkę z tego filmu puścić. To w takim razie idziemy, głaszcząc zboże. A prowadzi nas Russell Crowe, bo Now We Are Free. 23 minuty i będzie punktualnie południe z filmu Dzika droga, przed momentem Simon i Garfunkel. 2-2, 7 trójek. I myślę, że przy tej okazji warto wspomnieć o tak zwanych klasykach, czyli Śniadaniu Tiffany'ego, Absolvent, czy choćby Love Story, ponieważ utwory z tych filmów są jak gdyby do dzisiaj aktualne. Również myślę, że przy tej okazji nie można zapomnieć o muzyce Ennio Morricone, który był, można powiedzieć, arcymistrzem w tym gatunku. Absolvent, też przecież piosenki duetu Simon Garfunkel, Ennio Morricone. Jego już słuchaliśmy przy okazji filmu Misja. Wspaniały dokument. Ennio zdecydowanie do obejrzenia, jeżeli ktoś z Państwa nie miał do tej pory okazji zobaczyć. Tymczasem, bo kilka dni temu minęło 30 lat od premiery, fragment filmu Kruk, Burn w trójce The Cure. Don't talk of love, the shadows flow.

holding out for the rope. Stand by and we will watch the flames burn up and on the mountainside. High. And if we should die tonight, we should all die together. Raise a glass of wine for the last time. Cooling out for the road. Prepare as we will watch the flames burn up and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. And I see fire hollow in soul. I see fire blood in the breeze. And I hope that you remember. I'll do the same. Confined in mountain holes, we got too close to the flame. Calling out for the rope. Hold fast and we will watch the flames burn up and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. And I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. And I see fire hollow in soul. I see fire blood in the breeze. And I hope that you remember me. And if the night Fire. Widzę też przez szybę Ryszarda Jaźmińskiego. Ścieżką dźwiękową dotarliśmy do momentu, gdy po 12 w roli głównej Jakub Gierszał przez 2 godziny świątecznie i filmowo, 7 minut do południa. Za 7 minut serwis Trójki, Agnieszka Łukasiewicz, Stanisław Perzyna, Michał Żołądkowski. Bliskości i czułości życzymy. Time for high street shopping. Too